radio mu Burundi. La synergie des médias au Burundi. Radio mu Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo, vipindi na taarifa habari kutoka muungano wa redio kiasi ya 30 zilizoungana kwa madhumuni ya kuletea taarifa hizo kuhusiana na uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatano. Karibu sana kusikiliza. La synergie des médias au Burundi. Naam, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ninayokaribisha kwa moyo mkunjufu kwa niaba ya mwenzangu ambaye nitashirikiana naye, Omer Nduayo. Na msimamizi wa kipindi hiki, Ahmad Masudi. Jina langu ni Gregory Nijimbere. Naam, kufungua ripoti hizi kuhusiana na uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatano, tunakupeleka moja kwa moja mkoani Gitega, ambako tarafa 7 kwa 11 zinazounda mkoa huu katikati mwa nchi ndizo zilizokwisha tangaza matokeo ya uchaguzi. Idadi ya kura zilizotolewa na tume za uchaguzi tarafani zinaashiria kuwa chama CNDD-FDD kinakuja mbele kikifuatiwa na chama cha SNL. Chama cha Uprona kinachukua nafasi ya 3, huku nafasi ya 4 ikichukuliwa na chama cha Sahwanya Frodebu. Hayo ni kwa mjibu wa Claudine Rambona, mwandishi wa habari aliyeko huko. Kutoka Gitega moja kwa moja tupande hadi kaskazini huko Ngozi, hadi mida ya 5 asubuhi ya leo Ijumaa. Hisabati zilizokuwa tayari ni za tarafa 4 kati ya 9 zinazounda mkoa wa Ngozi. Chama kinachokuja katika nafasi ya kwanza ni CNDD-FDD kwa jumla ya kura 35,113, kikifuatiwa na chama SNL kwa jumla ya kura 5,311, na UPRONA kinakuja katika nafasi ya 3 na jumla ya kura 321. Hayo ni kwa mujibu wa Gadi Ndagijimana, jicho na sikio la umoja wa redio mkoani Ngozi, ambaye amezungumza kwa njia ya simu na mwenzetu Ahmad Masudi. Tumepata kura kutoka tarafa 4 kwa zile 9 zinazoifanya mkoa wa Ngozi. Hizo tarafa 4 ni pamoja na Gashikanwa, Nyamurenza, Marangara na Tangara. Na mahesabu yameonyesha katika tarafa ya Gashikanwa ya kwamba chama CNDD-FDD ndio hicho kinakuja mbele katika uchaguzi wa uraisi, ambapo kimepata kura 20,879, kikifuatiwa na chama CNL ambacho kimekusanya kura nane na 374. Chama UPRO na kinakuja cha tatu na kura 471. Ama kuhusu uchaguzi wa mabunge, chama CNDD-FDD ndicho kinakuja mbele na kura 20,610, wakati CNL inakuja ya pili na kura 8,136. Chama UPRONA ndicho kinakuja mstari wa tatu ikiwa na kura 879. Kuhusu uchaguzi wa madiwani ni kwamba CNDD-FDD ndicho kinakuja mbele na kura 20,558 kikifuatiwa na chama CNL, huku kikiwa na kura 8,507. UPRONA ndicho kinakuja mstari wa tatu na kura 787. Tukienda tarafani Nyamurenza, CNDD-FDD inakuja mstari wa mbele na kura 24,059, CNL ikiwa imekusanya kura 6,412. Alafu kinakuja muungano wa vyama Kira Burundi ambayo una kura 331. Kwa uchaguzi wa mabunge ni CNDD-FDD ambayo imekusanya kura 24,146, CNL huku kikinyakua kura 6,767. UPRONA ndicho kinakuja mstari wa tatu kikiwa na kura 196. Sema kuhusu uchaguzi wa madiwani, CNDD-FDD kimechaguliwa kwa kura 24,123 kikifuatiwa na chama CNL ambacho kimenyakua kura 6,741. Anayekuja nambari tatu ni Sahwanya Frodebu ambayo imejichukulia kura 199. Tukienda tarafani Marangara, CNDD-FDD inakuja nafasi ya kwanza ikiwa na kura 16,395, kifuatiwa na CNL ambayo ina kura 3,396. Inakuja mstari wa tatu ni huyu muungano wa vyama Kira Burundi ambayo umekusanya kura 280. Kuhusu uchaguzi wa mabunge, huku chama cha CNDD-FDD kinakuja cha kwanza na kura 15,605, wakati CNL imekusanya kura 3,408. Frodebu Nyakuri inakuja mstari wa tatu na kura 89. Kizungumzia kuhusu uchaguzi wa madiwani tarafani Marangara ni kwamba CNDD-FDD imenyakua kura 16,185, wakati CNL imehifadhi kura 3,321. Hapo ni wakati Sahwanya Frodebu Nyakuri imejikusanyia kura 118. Tukienda Tangara ni kwamba kuhusu uchaguzi wa rais ni CNDD-FDD inakuja mbele kura 35,113, ikifuatiwa na CNL ambayo imekusanya kura 5,311. UPRONA inakuja mstari wa tatu na kura 321. Kuhusu uchaguzi wa mabunge ni kwamba CNDD-FDD hapo tarafani Tangara inakuja mstari wa mbele na kura 35,671. CNL ikija ni ya pili na kura 5,371, wakati UPRONA inakuwa ni ya tatu ikiwa na kura 305. Kuhusu uchaguzi wa madiwani, CNDD-FDD imejinyakulia kura 36,231, huku ikifuatiwa na CNL ambayo imekusanya kura 5,371, huku UPRONA ikiwa ni ya tatu na kura 769. Naam, aliyekuwa akisikika ni Gadi Ndagijimana, jicho na sikio la Umoja wa Redio mkoa wa Ngozi, aliyezungumza na mwenzetu Ahmad Masudi. Naam, kutoka Ngozi tuelekee katika mkoa jirani wa Mwinga, ambako kama mitambo itatuwezesha ninaungana kwa njia ya simu na mwenzetu Jonas Mashurushuru. Jonas, kama unanisikia, hebu tufahamishe kuhusu matokeo labda machache tu kuhusu tarafa ambazo zimekwisha wasilisha matokeo ya chaguzi zilizofanyika Jumatano. Katika mkoa wa Muyinga, kwenye jumla ya tarafa saba ziundazo mkoa huo, tarafa ine pekee ndizo zimekwisha tangaza matokeo ya mpito ya uchaguzi uliofanyika hiyo tarehe 20 mwezi huu. Tarafa hizo ni sawa na tarafa ya Gashoho, Buhinyuza, Mwakiro pamoja na tarafa ya Gasorwe, ambayo matokeo yalijulikana tangu hiyo jana Alhamisi. Katika tarafa hizo, vyama CNDD, FDD, CNL pamoja na UPRONA ndivyo vilichukua nafasi tatu za kwanza. Kwa mfano, katika tarafa ya Gashoho, chama CNDD, FDD ndicho kimechukua nafasi ya kwanza kwa kura asilimi kwa kura asilimia 79.8. Chama CNL kina kura asilimia 11.8, na muungano kila Burundi unakura asilimia 1.1 katika uchaguzi wa uraisi. Na katika uchaguzi wa bunge, chama CNDD FDD ndicho kinaongoza huku kikiwa na kura asilimia 83.8. Chama CNL kina kura asilimia 11.5, wakati chama kinachokuja kwa ngazi ya tatu ni chama UPRONA kilicho na kura asilimia 1.2. Ndugu Jonas, samahani sija kukata. Je, umesema kwamba ni tarafa 4 juu ya 7 ambazo zimewasilisha matokeo. Hizo tatu zinazosalia ni kama zipi? Tarafa tatu zinazosalia ni sawa na tarafa ya Butihinda, Muyinga pamoja na Giteranyi. Na kwa mujibu wa kiongozi wa tume husikayo na uchaguzi katika mkoa wa Muyinga, tarafa hizo inasemekana kwamba ndizo tarafa zilizo kubwa sana, maana zenye watu wengi na vituo vingi vya kupigia kura, na hivyo uwingi wa vituo umeonekana kuwa kipingamizi kwa zoezi hilo la kuhesabu na kuweza kujumlisha kura walizozipata wagombea mbalimbali na vyama ambavyo viliweza kuingia katika mchakato wa uchaguzi. Na asante sana Jonas, endelea kusikiliza hao viongozi wa tume za uchaguzi ngazi ya tarafa CC watakavyosema hapo baadaye. Asante sana. Na moja kwa moja kutoka Muyinga tuelekee huko Bubanza, ambako katika mkoa wa Bubanza matokeo ya muda yanayotolewa na tume za chaguzi tarafani CC kwa ufupi yameanza kupatikana katika tarafa ya Musigati. Hivyo tarafani hapo Musigati, chama CNDD FDD ndicho kinakuja mbele kisauti. Chama CNL kinafuata katika nafasi ya pili, na nafasi ya tatu inachukuliwa na chama Frodebu. Hayo ni kwa mujibu wa Stani na hayo ripota wa umoja wa redio mkoani Bubanza. Na huko kusini mwa nchi katika mkoa wa Rumonge, matokeo ya uchaguzi katika baadhi ya tarafa yamekwisha tolewa. Kwa mjibu wa mwandishi wetu Leonce Ntakarutimana, kimnukuu mkuu wa tume ya uchaguzi tarafani Buyengero CC, chama CNL kimeongoza kwa kura chache za rais na kura 13766, chama CNDD-FDD cha pili na kura 13520, sawa na Frodebu ni watatu na kura 323, chama cha UPRONA cha nne na kura 225. Kuhusu uchaguzi wa wabunge, chama CNDD-FDD kinaongoza na kura 14134, kifuatiwa na chama CNL na kura 11594. Tarafani Bugarama, chama CNDD-FDD kimepata kura 8660 na hivyo kuibuka nafasi ya kwanza mbele ya CNL ambacho kimepata kura 7340, na kufuatiwa na chama Sahwanya Frodebu na kura 165. Nafasi ya tano imechukuliwa na chama Uprona na kura 147. Kwenye uchaguzi wa baraza madiwani, matokeo ni kama hayo: chama CNDD-FDD kichukua nafasi ya kwanza, chama CNL kikiwa kwenye nafasi ya pili. Katika tarafa hizo kuna wagombea binafsi ambao wamepigiwa kura, kama Ezekiel Ndayishimiye ambaye amepata kura 253 kwenye uchaguzi wa bunge tarafani Buyengero. Naam, tutakaporejea tutawapeleka huko katika tarafa za Gataram kwa Nikayanza, na vile vile tutakwenda huko Mwaro na kwingineko, lakini tuyapate mapumziko mafupi. La synergie des médias au Burundi. Naam, hadi ni deni, sasa tuelekee huko Gatara. Naam, huko Gatara ni katika mkoa wa Kayanza. Matokeo ya muda ya uchaguzi tarafani Gatara pamoja na Muhanga katika mkoa huo wa Kayanza yanaashiria kuwa chama cha siasa CNDD-FDD kinakuja namba moja katika chaguzi zilizofanywa juzi Jumatano. Matokeo hayo ya muda yanaonyesha pia kuwa chama CNL ndicho kinafuata katika nafasi ya pili. Hayo ni kwa mujibu wa Felix Nduwayo, jicho na sikio la muungano wa redio. Na huko mkoani Mwaro, katika timu nchi, shughuli ya kujumulisha matokeo ngazi ya tarafa inakwenda pole pole, kiasi kwamba ni tarafa Gisozi ambayo imekwisha toa matokeo hayo. Muda mfupi uliopita nimezungumza kwa njia ya simu na mwandishi wa habari kiongozi wa muungano wa redio mkoani Mwaro, Idi Jafari. Na kwanza nimemuuliza kazi ya kukusanya matokeo kutoka kwa vituo vya kupigia kura tarafani imefikia wapi. Huko mkoani Mwaro, nasubirika ni kwamba shughuli hii ya kukusanya matokeo ya uchaguzi inaenda katika hali, yani polepole sana. Sema kama inaenda polepole sana, kwa sababu matokeo tuliyotangaza tangu jana usiku ni kwamba hadi muda huu tunapozungumza hapo jao mabadiliko yoyote yale. Ni kwamba tulikuwa na matokeo ya matarafa kama Gisozi, matarafa kama Bisoro, na hapo hayakuwa yote, kwa sababu hawakuweka asilimia, wanaweka tu kura chama kilichozipata bila kuweka asilimia. Kwa mfano hapa katika tarafa ya Gisozi inaonekana kwamba chama CNDD-FDD kilipata kura 3614, huku napo chama CNL kura 6412, yani CNL ni cha kwanza, CNDD-FDD ni cha pili, huku Uprona ikiwa na kura 1146. Mgombea huru huyu Francis alikuwa na kura 66, ambapo mgombea Nahima na Jedone alikuwa na kura 84. Muungano wa Kiraa Burundi ilikuwa na kura 182. Ama chama Sahwanya Frodebu kilikuwa na kura 93, ambapo alikuwa pia na kura batili zipatazo 656. Hiyo ni tarafa ya Gisozi. Kuhusu labda matokeo ya uchaguzi wa rais ama sio? Huyu ni matokeo ya uchaguzi wa rais huyu. Vipi kuhusu bunge? Kuhusu uchaguzi wa bunge walikuwa bado hawajatoa takwimu hata moja, bali kwenye uchaguzi wa madiwani kwenye tarafa hii ya Gisozi walionyesha namna vyama vinavyoshindana, lakini hata hivyo hawajaweka wazi hisabu au asilimia ili watu waone. Inaonekana kwamba hapa chama CNL kinakuja cha kwanza, CNDD-FDD chama cha pili, Uprona cha tatu, na vingine vinaendelea hapo nyuma. Naam, Idi Jafari, umesema kwamba tarafa nyingi hazijatoa matokeo ya uchaguzi. Je, ukizungumza na viongozi wa tume ya uchaguzi ngazi ya tarafa masisi au waandishi wa habari walioko huko tarafani, je, wameelezea sababu yoyote ya kuchelewa kutoa matokeo hayo? Ninapozungumza na hawa viongozi wa tume za kitaifa za kitarafa zinazohusika na uchaguzi, wao wanasema kwamba hawana neno kusema, ila wanasema tuulize kule juu kwenye ngazi ya kimkoa, kwenye tume ya kimkoa inayohusika na uchaguzi. Na tunapozungumza na huyu mwenyekiti wa hii tume ya mkoa ya uchaguzi, anasema hali ndio hivyo, basi tusubiri, endapo watampa matokeo basi naye atakuwa akitutangazia. Naam, huyu alikuwa ni Idi Jafari akizungumza nami kwa njia ya simu muda mfupi uliopita kabla ya kuingia hewani. Naam, taarifa hizi zinazohusu hisabati za kura tuzimalizie huko Karusi, ambako tarafa tano za mkoa wa Karusi zimekwisha weka wazi matokeo ya muda mara baada ya kumaliza hisabati za kura. Matokeo hayo yanaonyesha kuwa chama CNDD-FDD kinakuja kifua mbele kikiwa na zaidi ya asilimia 80 za kura zote, huku vyama vya SNL na UPRONA vikifuata katika nafasi za pili na tatu. Hayo ni kwa mujibu wa Inosa Irakoze, jicho na sikio la muungano wa redio mkoani Karusi. Na mpenzi msikilizaji, bado naendelea kusikiliza matangazo haya kutoka muungano wa redio kiasi ya 30 zilizoungana kwa ajili ya kuwatolea matokeo ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatano. Na kama ulivyosikia katika taarifa zetu, baadhi ya tarafa zimetangaza matokeo ya uchaguzi tangu jana mchana, huku tarafa nyingine zikisema zinakwenda hadi jioni kabla ya kutoa matokeo hayo ya ngazi ya tarafa. Kulingana na msemaji wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi CENI, Philippe Nzobonariba, kuchelewa kutolewa matokeo kwa baadhi ya tume za uchaguzi tarafani ama CC kumetokana na sababu mbalimbali kama ugumu wa kufikisha vifaa kwenye ofisi za tume hiyo kutoka vituo vya kupigia kura na uhaba wafanyakazi wa CENI hususan katika manispa ya jiji la Bujumbura baada ya kupunguza idadi ya tarafa. Philippe Nzobonariba ameelezea kuwa wafanyakazi watano wa tume ya uchaguzi katika kila tarafa za mji wa Bujumbura wameshindwa kumudu wingi wa kazi za kujumulisha matokeo na kukusanya vifaa kutoka kwa vituo vya kupigia kura. Ni hivyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeongeza wafanyakazi zaidi kuwasaidia wafanyakazi hao wa tume ya uchaguzi wa tarafa, na anayo matumaini kuwa kazi inaendelea vizuri tu. Msemaji wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi CENI, Philippe Nzobonariba, ametumia fursa hiyo kuwatolea mwito viongozi wa tume za uchaguzi tarafani CC kutangaza mara moja matokeo ya tarafa pindi wanapoyapata bila kusubiri tarafa nyingine, akielezea kuwa kazi inayosalia ni kujumlisha matokeo baada ya kazi kubwa ya hesabu ya kura kufanyika kwenye vituo vya kupigia kura. Na kabla hatujatamatisha taarifa hii ya habari, tukupeleke katika ukurasa wa siasa, ambako nchi kama Marekani na Ubelgiji zapongeza Warundi kwa utulivu walioonyesha kipindi cha uchaguzi wa rais, mabunge pamoja na madiwani. Mabunge pamoja na madiwani kumradhi, uliofanyika Jumatano. Katika tangazo lililotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Ubelgiji, nchi ya Ubelgiji inawataka watu wote husika na uchaguzi kuwa na subira. Kwa upande mwingine, nchi ya Marekani inabaini kuwa tayari kurejesha mahusiano ya nchi hizi mbili, Marekani na Burundi, katika hali nzuri kwa ushirikiano na taasisi mpya zitakazoundwa kupitia uchaguzi huu uliofanyika hivi karibuni, Gregory. Namna huo, msikilizaji, mimi sina zaidi ya hayo. Tunakamilisha taarifa yetu ya habari kuhusiana na matokeo ya uchaguzi ngazi ya tarafa. Nimeshirikiana na mwenzangu studioni Omen Duayo. Asante sana, na mshukuru pia msimamizi wa matangazo haya Ahmad Masudi, na wasikilizaji wetu ambao wametusikiliza kutoka mikoa yote ya nchi. Mimi ni Gregory Nijimbe nikisema asante sana, na hadi wakati mwingine, mara nyingine.